رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے میں تڑپ رہے جو مسکین بیچارے، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، لگے ورسال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، پور پت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے، اسباب عطا کریں گے انہیں در پہ بلا لو، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے، شہبان سے چلو شیطان سے آثار کا ایمان بچا لو، شیطان سے سگے آثار کا ایمان بچا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، اور طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے، طوفان کی جہاز اپنا گرا ہے، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، دم توڑنے والا ہے گناہ سے، تم آ بچا لو اے جان مسیح ہائے سے تم آ کے بچا لو مدفن ہو عطا میٹھے بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں